पैसा नहीं है। लालजी प्रिया जी को भी पैसा है, प्रिया जी लाल जी को पैसा नहीं, पैसा भी नहीं। क्यों वियोग होता है ना, वियोग में पैसा नहीं, कैसे वियोग होता पैसा नहीं। अनाधिकार से कल बीत गए कई आनंद सही लाल प्रिया बीच वही ने पहचान चुनाली चुनाली पहचान दी ऐसा ना पड़ी ऐसा ना पड़ी क्षण नहीं पहचान। ये प्रेम का आनंद है। अब क्या है वो भगवान जाने भैया, हमारा पता नहीं। वो सुना है ऐसा लाल प्रिया बीच वही ने चिराली सालों के आपको तो बताओ आप कुछ मालूम हो बताओ। आयुर्वेदनी प्रेम स्वरूप प्रतिक्षण वर्तमान प्रतिक्षण बढ़ता है, वो सदा ही बना रहता है, अभाव कभी होता ही नहीं। योग योग योग योग योग योग योग योग ये होते रहते। प्रेम की अवस्था ऐसी है, प्रेम ऐसा ही है, रोते रहते हैं, ये दो थे। रोने में जो आनंद है वो आनंद है ही नहीं, रोने में आनंद नहीं, फिर वो आनंद होता फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर रोना आता है, फिर बढ़ता है, फिर रोना आता है, फिर बढ़ता है। ऐसी बात है, योग में वियोग वियोग वियोग ऐसे भक्तों का होता है। भक्तों से वो पसंद करते ज्ञान को पढ़ नहीं होती, शांति शांत। और भगवान के साथ मिलने का उसे चार ऋषि है, सत्य है, सत्य ऋषि शक्र उसका प्रेम है, सत्य ऋषि वास्तविक ऋषि माधुरी है, ये सभी सहित वैसे भक्तों का अनुभव होता है। दास्य सख्य वास्तव्य प्रेम माधुरी सबसे माधुरी विशेष माना। यह संप्रदाय का भेद है, कई संप्रदाय माधुरी विशेष नहीं, सबको सब विशेष सब होते समझते शेर जी ने मानते सब रस्ते सके। हनुमान जी की दासरथी है, दासरथी की माधुरी से कम नहीं है। हनुमान जी का प्रेम है भगवान के साथ, हनुमान तो निकला था नहीं, उसने लिखा था यू हमने लिखे हुए चारू लेख मिले नहीं, लेख मिल गए छोड़ दिया, काट दिया, छोटा कर दिया। तो है क्या भगवान जाने, बहुत मीत है। अपने तो लग जाओ कैसा होता है कैसा नहीं होता, कह करके कोई बता नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। अगर उसमें प्रेम हो जाता है तो आनंद हो जाता है। प्रेम पंत पाल पाओगे नहीं द्वारा देखे देखे डाके देखता देखना जलता है। मार पड़ा थे मार मार अग्नि पड़ी आवाजता है, देख बोला घर मार ऐसी बात बताइए। तो उस प्रेम को प्राप्त करो, बनेगा तो प्राप्त कैसे करो, ये संसार का रस्ते प्राप्त है। ये मुश्किल इसमें है, केवल संसार का छोड़ना है रस, इसमें मुश्किल है। और उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो अपना खरीदा है। पराया सुख है संसार का सुख, पराया अपना नहीं है। यह सुख हरदम नहीं रहता, अपना है ही नहीं। उस सुख की लोलुपता है, यही बाधा है, केवल संसार के सुख की बाधा है। अगर इसे ऊंचे उठ जाए तो सत्य जो करना नहीं पड़ता, सत्य है स्वाभाविक है, वो स्वभाव दान है सत्य। अनुभव होता है विशेष सुख अनुभव न करे इसे हम सब उठ जाए तो मेरे तो फिर घर गोपाल दूसरा न कोई मेरा भाई ऊंची हुई दिन नहीं भूख रहना नहीं इंदिरा नींद नहीं आती भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती भूख प्यास पड़ो तो धरवान और नींद काल शरीर की काल शरीर से उठी प्राण नहीं से उठी तब भूख है रहो प्यास है नींद है तो प्राण से ऊंची उठी अब प्राण के सेहत है इस बात को पहचान नहीं पाते दुख प्रारब्ध का नहीं है मूर्खता का पत्र फल है दुख है दुख दूर कोई मूर्खता है अजान बना है और दुख है दुख की उम्र नहीं है संसार का दुख है उसी की उम्र नहीं है संसार का दुख मिट जाता है शुभ हो जाए शुभ होते मिट दुख रहता ही नहीं दुख बिचारा ऐसा है ऐसा कोई है अभी तक ऋण ही नहीं रहा कि दुख का ऋण चुका हुआ है सुख होने पर दुख रहता नहीं ऋण क्यों हो जाए सुखा हुआ है उसको नहीं चुका हुआ है दुख का ऋण नहीं चुका जाता दुख का सब ऋण है दुख से आनंद का अनुभव होता है ऐसी बात है अपने से जिंदगी को अनुभव करो हे नाथ हे नाथ ये करो तो अनुभव हो जाए तीन बजाय योगा प्रोता निदान श्रेय दिशया एकादश के पांचवें है अध्याय में है पांचवा सठा श्लोक है योगा त्रयो मया प्रोता पांचवा योगा त्रयो मया प्रोता ज्ञान कर्म से भक्ति से नानोपाय तो ज्ञान है कर्म है जन्म संसार का उपयोग हो जाता है और ज्ञान से अपने लिए उपयोग हो जाता है भगवान के लिए उपयोग होता है मानव शरीर ऐसा विलक्षण है कि संसार के लिए उपयोगी हो जाए अपने लिए भी उपयोगी हो जाए भगवान के लिए उपयोगी हो जाए भगवान को इन्याद करने वाला हो जाए राम को इन्याद करने वाले दुनिया को याद करने वाला दुनिया को न्याय करने वाले कर्मयोग से और अपने को न्याय करता है ज्ञान योग से और भगवान को न्याय करता है भक्ति योग से ये लोग है ये सब चित्त आनंद रहता है आनंद दुनिया मात्र का सुख पहुंचाता है दुनिया मात्र को भगवान का भगत पहला भक्त होता है दुनिया के लिए बड़ा आनंद आई और अपने लिए आनंद आई और भगवान की आनंद आई तीनों को हो सुखी करने वाला होता है भगवान का भक्त ये भक्ति में बात है ज्ञान अपना आनंद करता है कर्मयोग दुनिया को आनंद करता है और भक्ति है भगवान को आनंद करती है तीनों हो गया तो पूर्ण है उसमें योगास्तों में तो भाई हमें तो बात वो सी लगे कि ये बातें नहीं और खुद अनुभव करे भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं हमारे मैं वंश जीव लोग जीव सनातना अनाधिकार से मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाष सुख रूप है भगवान का अंश है ये भगवान के साथ एकता है इंद्रिय शरीर के साथ एकता करें एकता ही भगवान के साथ कर्म संसार के साथ ये अपने की हुई गलती हो आप सुधारनी पड़ेगी महाराज अगर भगवान की गलती होती भगवान सुधारती गलती अपन नहीं इस वजह से अपन सुधारनी पड़ेगी मदद भगवान देने को तैयार संत महात्मा तैयार सब तैयार है बंद करने को परंतु खुद मिटाना पड़ेगा आप कमाया कामना करने लिए दोष आप कमाया कामना अपना किया हुआ है अपना किया हुआ ज्ञान है अपने को हटाना पड़ेगा स संत महात्मा भगवान सब मदद करने को तैयार, हम तैयार खुद होना पड़ेगा, खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। और जीव रूप से पर प्रकृति और स्वयं ये तीन है, तीनों वास्तव में एक है। परमात्मा की दो प्रकृति, एक चेतन एक चेतन, दोनों परमात्मा की, दोनों प्रकृति प्रकृति के सहित परमात्मा। आप और आपका बल कैसे मनुष्य है, मनुष्य में योग्यता है, बल है, ये है ना, ये अपना नहीं है, ये गलती आई हुई है। बल को अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की है, संसार से मिली है। विद्या भी पढ़े हो तो गुरु से मिली है विद्या, खुद की नहीं है। अभिमान अपने अपना किया, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, ये अभिमान करता है, अभिमान के कारण से अलग रहता है। इस वास्ते अभी योग्यता को और बल को अपना न माने, अपने चतुराई को अपनी न माने, ये संसार की है तो निहाल हो जाए, अपना मन बंधा हुआ है, तो अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है। परमात्मा इस मनुष्य जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुभाषी मई मनुष्य जीव लोग अपने प्रति वृद्धि में परम जीव भूता महाभाव ये नम धारिय जगत जगत को जीव धारण कर रहा है, जगत है ही नहीं, जीव नहीं धारण कर रहा है जगत को, ये नम धारिय जगत या परा प्रकृति से जगत उदाहरण अहम है, मैं पना है, इसने जगत को धारण कर लिया है। अगर ये जगत को छोड़ दे, मैं पना छोड़ दे, परमात्मा के शरण हो जाए, जरा मन मोक्ष आयो महामहाशक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करे वो तो ब्रह्म सब मिल जाएगा, समझे भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के चरण शरण हो जाएगा, सुगम रस्ता है। भक्ति योग सुगम रस्ता बताया शास्त्र में और श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया और सुगम बताया, ज्ञान मार्ग भी अगर सुगम है पहले कठिन है, सबसे पहले वो अहम है ना, अहम अहम को छोड़ना पड़ता है, अहम रहित तत्व ज्ञान है वो अहम से रहित है, अहम अहम अहम अहम अहम अहम को रोज सोते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोते सहस्त्रेषु भूतेषु मद्भक्ति लगते परम, अहंकार छोड़ने से काम हो जाता है। इस वक्त मेरे ममू मेरे अहंकार है, ज्ञान में भी भक्ति में भी, और ज्ञान भक्ति में कर्म योग में और ज्ञान योग में अहंकार मरण दर्पण कामन क्रोधम परिजम विमोचन निर्मम अहंकार को पहले छोड़ना ममू का पीछे, तो ये अहंकार को छोड़ना इस वक्त कठिन पड़ता है, ज्ञान मार्ग करना है, भक्ति मार्ग में भगवान का हो जाएगा। जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रय चेतन दिए भगवान के चरणों का आश्रय चले पहले आरंभ गई, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूँ शुरू जाएगी, जो जो बढ़ता चला जाएगा तो ठीक ठीक साल सुनता, अगर ज्ञान मिल जाएगा योग मिल जाएगा सब भगवान कर्म योग भी दे देते हैं, ज्ञान योग भी दे देते हैं, भक्ति योग दे देते हैं, सब दे देते हैं, एक आश्रित हो जाए, एक भगवान को मान करके तत्परता से लग जाए, बड़ी सुगमता से काम हो जाता है। परंतु भगवान का होना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार जिधर स्नेह है ये बनना है, भगवान का भक्त होता है वो संसार में नहीं बनता। भगवान मेरे तो वृद्ध उपहार दू करो कोई, मेरे भाई थे मेरे तो वृद्ध उपहार दूसरो कोई, जाके मोहन मुख तो मेरे पति सोई, मैं तो वृद्ध उपहार वो स्त्री और पुरुष कोई बोले पुरुष होते स्त्री को, मेरे तो वृद्ध उपहार दूसरो कोई, सुने शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है काम है

मेरा भाई अकेला चला गया, ठीक बात अच्छी अकेला पर्दे में जन्म रहने वाली, पर्दे में क्या हुआ जिसमें पर्दे में रहने वाली एक चीज आती वहां गई तो तुझे नर शास्त्र में पेड़ में अकाल पड़ गया, दुखी होगी मिया तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण के बुलाने के लिए वे प्रार्थना कर वैसा पठन वैसा पठन पीएगा तो वैसा सास बेनी सा आप पठन हम दुख पा रहे हैं आप पठन। तो बूढ़े ब्राह्मणों की श्रद्धा थी पूज भाव था तो बहुत असर पड़ा, क्यों करूं क्या फिर तो ब्राह्मण है वो कह रहे वैसा पठन बेनी सा पठन भगवान भी हमने समझ बना अब पहले बजट मत कीजिए महाराज आप अभी हो गया हो भगवान भी मिल गया मुख मैं तोड़ देगा थोड़ा टुकड़ा देगा और कुछ नहीं गीता मेरा भाई कह सर ग्रंथि से क्रिया करी हो ऐसा किसी इतिहास से लिखा नहीं कि शरीर उसको जलाया शरीर नहीं रहा शरीर ही भगवान में मिल गया दूर रहना चाहते ही नहीं मेरे विष्णु मत कीजिए मेरे क्या विष्णु मत क्यों नहीं हो ना शास्त्र गई ना पेड़ गई भगवान मिल गया आवाज दिख रही उसमें कि मेरे विष्णु मत कीजिए महाराज दीवार ऐसी बात है मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा में कोई जाके श्री मोर वो तो मेरा पति सोई मेरा तो पति नहीं है एक अनन्य भाव से भगवान में लग गई तेरा तो सबसे उत्तम है सबसे उत्तम एक भगवान मेरे हैं मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा में कोई दूसरा मेरा नहीं है सजनों बात सच्ची है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा किसी वस्तु स्वार्थ के स्वार्थ के प्रेमी है अब जो स्वार्थ सिद्ध हो तो स्नेह करने वाले आप बूढ़े हो जाओ बस अपना नहीं जब लग बैल बह गाड़ी में शब्द का था सार घनी बूढ़े बैल को कोई न पूछे गोलत गणी गणी अब तेरी जान पड़ी संसार का पता लग गया वो स्वाद होते दीखता है बड़े प्रेम करते बड़ा स्नेह करते आपसे कोई प्रेम नहीं करते कथा याद आ गई एक साधु थे जो बस्ती में चले गए जैसलमेर राज्य में जो महाराज महाराज करे एक दो कोई आवे ही नहीं कोई कोई आवे ही नहीं दर्शन के लिए भी फिर उससे पूछ रहे महाराज ये लोग आते नहीं कर बात है लोग आवे भुक्को होता क्या ये लोग कहीं पर आवे आपने क्या बैठे बैठे क्या करे तो महाराज ने मालवान तमाकू माए और गुड़ में कुटार बनाए बढ़िया बनाई वो बल्ली गट्टे में गट्टे उठे लगता गट्टे मखान वे माओ तमाकू बना सके तमाकू बनाते तमाकू कूटते हैं गुड़ डालते हैं गुड़ डाल कूटते हैं उसी आता है धुआं अच्छा फिर अगर चमड़पोष में आकर ठंडा हुआ आता है ऐसे पीते हैं चमड़पोष बढ़िया वो आया अब लोग आ गए मैं नवोदान मरा कितने से गट्टे को मैं तो सही बता मेरे से नमोदान करे तो यहाँ था नमोदान महाराज गट्टे पड़े ऐसे है संसार। नमोदान बना नमोदान करते नमोदान करते नमक उपावे तो होकर रहता कई आगे अपने नमोदान कैसी अच्छी संसार ऐसा है। आप जो कुछ मतलब है जब तो नहीं हमारे चक्रधरी हम तो व्याख्यान देते थे चक्रधरी ने कहा व्याख्यान न दे को भजा में तब आप और प्रेम लिखा दो तो जाने आपको एक ही नहीं आएगा फिर अभी बातें सुनते हैं तो आते सुने कोट निकला संसारी में बातें कुछ सुनावे नहीं पीछे कोई आवे तो देखा कैसा कोई नहीं आएगा नजीब कोर्ट एक पास जाओ बातें सुनते हैं सुन सुन बातें हमारे साथ हैं साधु समझे हमारे पास साथ है दो नाल मरा गट्टे को बातों को दूसरे और क्या कहे बाबा जी बाबा जी क्या काम कहे बड़े बाबा जी बड़े तेज बड़े शेष चक्रधर बा ने कहा चक्रधर जी हम दोनों व्याख्या देते लोग आते चक्रधर ने कहा भैया कोट निकल आवे और फिर मैंने सुना पे हमारे ऊपर शिक्षा भी दे दो तो वाह वाह है धन्यवाद संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है परमार्थ के नहीं है स्वार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तो किसी की बन बात प्यारा सब स्वार्थ है सुने अच्छी अच्छी बातें स्वार्थ लोग मुझे अच्छी बात सुना इस बात के भगवान है अपना भगवान है अभी भी ब्रह्म याद आते हैं जैसे मारवाड़ी कहावत है अखबी ब्रह्म माँ याद आवे भूख लगे कोई नहीं माँ याद आवे ये माँ को कौन याद करे छोटा छोटा भी भूख लगे जावे तो माँ को याद करे भोजन कौन करावे तो कौन करावे करे मत करे माँ भोजन कराती है पालन करती है माँ की तरह ही भगवान है भगवान और है बिना स्वार्थ कोई काम का नहीं संसार सब छोड़ दे ठुकरा दे ठुक दे और भगवान को याद करे भगवान प्रेम से हृदय खाते आनंद से यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई सदा से भी दीन को आदर भगवान या दीन का आदर है गरीब सागर है बोलो न जानो को या अल्प बुद्धि मैं बेगते हैं मैं नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान सकता ये कोई नहीं होता भगवान होते हैं और महाराज हम आता नहीं बोलो न जानो को अल्प बुद्धि मैं बेगते बुद्धि अल्प है मन का भेद है नहीं जाके हरि हो कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं या तो मैं जाऊं सुधा तो भक्तों के एक भगवान ही है चाहे भगवान एक भगवान का हो जाते सब एक भगवान की कृपा होने से कृपा करे सब कोई बिना कृपा के दौलत घर घर कुकर काक समान बिना कृपा के कुकर कुत्ते और कागले की तरह फिरता करो भगवान की कृपा हो तब तो मौज हो गया मेरा सब माना रहिए सब महाराज महाराज महाराज क्या तुम्हारा कोई नहीं है भाई ये है भगवान का भगवान मैं पढ़ता है कि मारा है मैं बातें सुनो तो वो ले रहा है भगवान के अपना कोई नहीं है बिना राग मेरा गुनाह तो भजन मेरा कोई नहीं संगी मन से पिता देवता भगवान हमारे, अगर भगवान को हमारा मान ले हमारा। मेरा भाई को दुख दिया, जल में डुबाया, जहर दिया, सांप भेजा, सब मारना लगा। आज मैं कहते हमारे दादी साहब हुए, मैं भाई हमारे दादी साहब, दादी का नाम लेते सिर्फ नदी होता है उसका तिरस्कार करते हैं, जीव होता है तिरस्कार दूर और याद होते हैं, तेज का पानी नहीं पीते हैं। भगवान का और भक्तों का आदर भगवान करते हैं। सनन जी से कही कही कि महाराज संतों की सेवा करें, क्या संत धूल सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं भगवान। भगवान को संत प्यारे लगते हैं, ऐसे संत दुनिया भर में मिलते हैं। दुनिया की सेवा भगवान करेंगे, तुम क्या धूल सेवा करते, क्या कर सकते हैं। संतों की सेवा करते हैं भगवान, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान को संत बहुत आते हैं। संसार में भगवान को अगर प्यारे लगते हैं भगत है, और कोई प्यारा नहीं है। क्योंकि संसार भगवान को ये याद करते, केवल भगवान को, सिवाय भगवान की और किसी को नहीं मानता। सभी हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, सब हमारे प्रभु, हमारे प्रभु को घर घट हो गए, घर घट में सब जगह भगवान प्यारे हैं। भगवान को देख करके राजी होता है, मस्त होता है। भगत को देख कर भगवान राजी होते हैं, भगत का भगवान का मिलन होता है आनंद। हम लोगों की बातें सुनने में हम लोगों का आनंद देता है, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। भगवान का संसार है, भगवान के नाते संसार की सेवा करो, भगवान बहुत राजी होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सिवाय भगवान का कोई अपना नहीं है। आज मेरा भाई का नाम लेते हैं लोग, नाम एहसास है, मैं पीर में कोई आता नहीं, बाहर कहीं चलेगी पैदल वृंदावन आए थे पैदल, मेरे तो मेरे घर के पास दूसरा नहीं कोई। सज्जनो एक भगवान अपना है, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, सब भगवान के, ये सब भगवान। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे से पैदा हुए हैं, साक्षात भगवान के पैदा हुए हैं, सब भगवान के हैं। इस वजह से भगवान के नाते प्यारे, ऐसे डरा नहीं, कोई मतलब नहीं। भगवान के इस बात हमें प्यारे रहते, बने से रहते भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। ये बात है भाई, प्रभु के मान करके सेवा करो, भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है नारायण।